się zużyją, ich właściciel może zakopać je w ogródku. Buty rozłożą się w ziemi, bo wykonano je z naturalnych materiałów – konopi, ekologicznej bawełny, certyfikowanych tworzyw i korka. Co więcej, jeśli zakopane buty podlejemy, wyrosną z nich kwiaty, których nasiona zostały umieszczone w językach. Jest tylko jedna wada – w tych butach nie można chodzić, kiedy na zewnątrz jest wilgotno. W dzisiejszej audycji sprawdzimy, jak pracuje się w korporacji, odpowiemy na pytanie, czym jest Mordor oraz jak wygląda korporzeczywistość. Korporacje chcą w nas takie poczucie wywołać, że praca jest wszystkim i tylko i wyłącznie praca nas definiuje. Oprócz tego rozwiążemy zagadkę parku ufologicznego w Łodzi oraz porozmawiamy o operacjach plastycznych, czy ich efekty zawsze muszą rzucać się w oczy. Żeby usta były wydatne, wydatne, żeby czoło było wygładzone tak, żeby po prostu było niezależnie od wieku tak gładkie jak u 15-latki. Świat zwariował. Gabriela Darmetko, zapraszam. Chociaż dzisiaj jest niedziela i większość z Państwa chce odpocząć od pracy, to jednak zaproponuję wycieczkę do miejsca, które nazwane jest Mordorem na Domaniewskiej. Pewnie dla niektórych brzmi tajemniczo, a inni uśmiechają się pod nosem, bo od poniedziałku do piątku spędzają tam większą część doby. Na warszawskim Mokotowie znajduje się miejsce, gdzie stoją prawie same biurowce. Wielkie, przeszklone budynki, w których siedziby mają różne, większe i mniejsze firmy, nazywane korporacjami. Duża część tych biurowców znajduje się przy ulicy Domaniewskiej. A dlaczego Mordor? Za chwilę wyjaśni to Rafał Ferber, twórca profilu na Facebooku, który nazywa się właśnie Mordor na Domaniewskiej. to tam trafiają wszelkie korporacyjne absurdy. Mordor to przede wszystkim stan umysłu. Tytuł się wziął z tego, że tak się mówi na to miejsce. To jest potoczna nazwa, którą kiedyś od kogoś usłyszałem i taki fanpage właśnie założyłem. Mordor po prostu trzeba przeżyć samemu, żeby wiedzieć, o co chodzi. To jest miejsce o swoim specyficznym klimacie, rządzące się swoimi własnymi prawami, gdzie jest specyficzna mentalność ludzka. O tym można byłoby pewnie napisać całą książkę, co to są za prawa. To, do czego my nawiązujemy na naszym fanpage'u, to jest obśmiewanie, przerosowywanie pewnych zachowań, pewnych korporacyjnych głupot, z którymi się czasami spotykamy i na które nic nie możemy zrobić, bądź takiej mentalności ludzi, którzy myślą, że jak dostali pracę w korporacji, to są już panami świata, złapali Pana Boga za nogi i to ich definiuje. Zdarza mi się tak, że rozmawiam ze znajomymi, pytam się, kim jesteś, co robisz i jedyne, co mówią, to mówią o swojej pracy, tak jakby nie mieli żadnego życia poza tą pracą. Normalnie powinnam przychodzić do pracy na 8:30, ale od 2 tygodni mi się to nie udaje, bo jestem tak zmęczona. Paulina Owczarek od 6 lat pracuje w korporacji. Przychodzę na 9:00, zaczynam dzień od kawy, standardowo, bo to jest jedyny moment, kiedy mogę sobie z ludźmi pogadać. Potem otwieram komputer i się zaczynam. Mam 300 maili do ogarnięcia, jakichś najróżniejszych rzeczy. Z reguły rano sobie planuję, albo z dnia wcześniejszego wieczorem właśnie pod koniec dnia planuję sobie, co mam zrobić następnego dnia. Więc otwieram swój kajet, sprawdzam rzeczy, które mam do zrobienia, ale jak się okazuje później w mailach, muszę wziąć się za rzeczy pilniejsze. No i tak jak dzisiaj. Dzisiaj nic nie ruszyłam z rzeczy zaplanowanych na dzisiaj, bo wpadły mi różne rzeczy, które miałam zrobić na już, na teraz. Jeden z ulubionych przykładów z Mordoru w Dublinie. Mój kolega pracował dla pewnej znanej korporacji, z której usług pewnie większość z nas korzysta. I on regularnie był wzywany na dywanik do swojego szefa, gdyż korzystał z nieodpowiedniego koloru długopisu. Już nie pamiętam, czy regulaminowy był niebieski czy czarny, ale była jakaś procedura mówiąca o tym, że tylko tego długopisu można było używać. On akurat jak już rzucał tę pracę, coś napisał czerwonym i czekał, co się dalej wydarzy. I oczywiście znowu został wezwany na dywanik, że nie w ten sposób wypełnia dokumenty, nie tym kolorem długopisu. Najczęstszym słowem jest ASAP. ASAP. As soon as possible. Tak szybko, jak to będzie możliwe. Korpo bardzo często się mówi, że wszystko musi być ASAP, pilne, a w rzeczywistości różnie to bywa, bo jak wysyłamy, jest taka opcja, żeby wysyłać maile i dostawać zwrotki, że ktoś to przeczytał i często się zdarza tak, że ktoś po prostu z automatu pisze, że wszystko jest ASAP, a później się zobaczy, że tego maila otwiera po tygodniu, więc to jest smutne, no ale takie są realia. Jest taki pęd do tego, żebyśmy nie mieli czasu wolnego. Dobry pracownik to jest taki pracownik, który nie myśli o niczym innym poza pracą, jest z nią związany, na urlopie jedzie z BlackBerry, czerwone światełko mu miga. W ogóle zawsze jest na tyle ważny, że nie może pojechać na urlop, bo firma bez niego się zawali. Korporacje chcą w nas takie poczucie wywołać, że praca jest wszystkim i tylko i wyłącznie praca nas definiuje. Plusy to na pewno możliwość rozwoju. Niewątpliwie to jest duży plus korporacji, bo często ludzie są wrzucani na głęboką wodę i muszą sobie radzić z różnymi sytuacjami. Plusem na pewno jest wynagrodzenie. Ja wiem na przykład, że moje stanowisko jest inaczej opłacane w małych firmach, a inaczej jest opłacane w dużych korporacjach, więc to jest niewątpliwie plus. Plusem na pewno też jest taka swoboda w mojej korporacji. Obowiązuje zasada, że mówimy wszyscy do siebie po imieniu. Nie ma paniowania, nie ma pani Krysiu, tylko wszyscy do siebie po imieniu, niezależnie od stanowiska. I tu też jest fajne, bo łamie się barierę między ludźmi. Też jest łatwo w takim układzie nawiązywać się relacje. No na pewno możliwość pracy w międzynarodowym środowisku to też jest niewątpliwie fajne. Ja akurat nie mam zbyt dużo z tym styczności, ale są ludzie, którzy rzeczywiście mają możliwość, żeby i podszkolić język, i poznać ludzi z różnych kultur. Ludzie też, zwłaszcza w obecnej sytuacji gospodarczej, szukają bezpieczeństwa. Korporacje kojarzą się z bezpieczeństwem, że tam jest stała pensja, że tam jest ciepła posadka, ale zawsze coś za coś, jest to czymś okupione. Tym, że nie zawsze się pracuje 8 godzin, czasami jest to 10, czasami 12, czy tym, że to bezpieczeństwo bardzo często jest iluzoryczne. Możemy zostać zwolnieni właściwie raz, dwa, trzy, ktoś na górze, mimo iż my wykonujemy nasze obowiązki najlepiej, jak tylko potrafimy, ale gdzieś w centrali po drugiej stronie świata jesteśmy tylko jakąś pozycją w tabelce. Najczęściej jest to tabelka kosztowa. I ktoś twierdzi, że teraz trzeba poprawić wskaźnik XYZ, no i niestety nas zwolnią, niezależnie od tego, jak dobrze swoją pracę wykonujemy. Więc tam jesteśmy malutkim trybikiem w wielkiej maszynie. To pewnie też zależy od menadżera, od zarządzania i w ogóle od osób, z którymi się pracuje, ale czasami mam takie wrażenie, że kwestie prywatne totalnie są odkładane na drugą stronę i nie są istotne, czy by mnie głowa bolała, czy też nie muszę zrobić tą swoją robotę i nie ma przebacz. Mi się samemu zdarzyło odebrać niedawno kolegę z pracy o 22:00, gdyż wypadało posiedzieć trochę dłużej w pracy, bo akurat był jakiś projekt i się go pytam, co ty tak naprawdę robiłeś? On mówi, wiesz, a w sumie głównie to przeglądałem Facebooka i siedziałem na Allegro, ale był szef, więc musiałem markować, że coś robię. To jest też takie właśnie trochę korpo głupota, że z jednej strony jesteśmy rozliczani czasami z każdej, nawet najmniejszej rzeczy, którą mamy robić i część ludzi pracuje no niczym roboty i jest rozliczana z każdej minuty, a na innych stanowiskach inni ludzie czasami o podobnych kompetencjach muszą udawać, że coś robią, ale nie mogą wyjść wcześniej na przykład do domu, bo szef zobaczy, że ktoś wychodzi przed 17:00, a przed szefem nie powinno się wychodzić. Na szczęście dzisiaj jest niedziela, więc każdy może robić to, co chce. No chyba, że ktoś ma zaległości w pracy i musi nadrobić je w weekend, bo niestety takie przypadki też się zdarzają. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, że hej. Ho! Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, 30. piętro biurowców szklanych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią, lodzą się, bo to jest życie, by korzystać z niej. Własny los swój kół. Wiesz się ich spinać. Świecki warta gra. W systemie siła. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się. Dobrze walić się. Moi koledzy bawią, lodzą się. Wszyscy wolą wykorzystać tej. Kiedy Kazik nagrywał tę piosenkę, Mordor na Domaniewskiej dopiero powstawał. Dziś pracują tam tysiące ludzi i kiedy przychodzi upragniony czas wyjścia z pracy, zaczyna się bieg z przeszkodami. Jeżeli o mnie chodzi, to biegnę jak najszybciej. Ja akurat przychodzę sobie później z reguły, więc już jest spokojnie o tej godzinie, czyli tak o 19, ale gdzieś o 17 to jest ciężko, jest tłok w tych autobusach. Wkurza mnie to, że są tylko 3 czy 4 tramwaje i wszystkie są zatłoczone i są wieczne korki. Horror. Horror, żeby się dostać do autobusu, żeby wyjechać z pracy. Jeżeli ktoś jedzie samochodem, to stoi bardzo długo w korku, żeby nawet wyjechać ze swojego parkingu firmowego, o ile ktoś taki parking firmowy ma. Coraz więcej firm na szczęście wpada na pomysł, żeby zainstalować stojaki do rowerów czy stojaki do skuterów. To jest dobra rzecz, ale rzeczywiście komunikacyjnie Mordor na Domaniewskiej jest bardzo kiepskim miejscem do pracowania, jak również i do mieszkania. Mój kolega mieszka w Mordorze, też pracuje, więc na szczęście on do pracy ma na piechotę, ale jakiekolwiek wyjechanie w godzinach szczytu graniczy z cudem. A jakie państwo mają doświadczenia z pracy w korporacji? Może w państwa firmach też są dziwne, absurdalne procedury? Zapraszam do pisania gabriela.darmetko@polskieradio.pl. Każda nuta z siłą setek bomb, a każdy dźwięk to sztandar mój, bo muzyk to wojownik i na ten sztandar trwa bój. Choćby świat cały próbował mnie skruszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze się nie poruszę. Choćby świat cały próbował mnie skruszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze się nie poruszę. Napisz poezji komik, napusz mordę jak chomika, zachwytuj zieloni, będą twoi znajomi. Złap za gitarę i zaśpiewaj balladę, a sąsiadka z sąsiadem pójdą za twym przykładem. Świat schodzi na psy, a one szczerzą kły. Widzę cię i słyszę, ale czy to jeszcze ty? Rap przez synapsy odczuwam, mówisz mi, lepiej łap się za kapsy, nie oszuka cię już nikt. Daj diabłu świeczkę albo głogarek, niech ci podszepcze, co masz robić dalej. Gorsze i lepsze, droższe i tanie. Owszem, ale dobrze, że mam swoje zdanie. Bierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie, bo przecież jestem najzdolniejszy w mieście. Bierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie, jestem najzdolniejszy w mieście. Lecz słyszę ciągle gra orkiestra, jeszcze się wielu znajdę składa. Czasami stypa, czasem fiesta, biara muzyką, biara na na. Choćby świat cały próbował mnie skruszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze się nie poruszę. Choćby świat cały próbował mnie skruszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze się nie poruszę. A teraz gdy coś mi się śni, ostatnio sypiam niemało, to co tam gra, to już nie ja, jeszcze echo zagrało. W zeszłą niedzielę w Łodzi zakończyło się głosowanie nad budżetem obywatelskim na 2015 rok. Podobne inicjatywy działają w wielu miastach w Polsce, a chodzi w nich o to, żeby to mieszkańcy zdecydowali na realizację jakich projektów zostaną przeznaczone pieniądze. Każdy może składać projekt inwestycji, jaka miałaby zostać sfinansowana z budżetu obywatelskiego. W przyszłym roku w Łodzi do wydania na ten cel będzie ponad 45 milionów złotych. Wśród wielu pomysłów, jak unowocześnić i uatrakcyjnić Łódź, pojawił się jeden, który najbardziej przykuł moją uwagę. Park ufologiczno-kryptozoologiczny. Co to takiego? Mówi pomysłodawca, badacz UFO Marek Turski. Park ufologiczno-kryptozoologiczny ma przedstawiać figury naturalnej wielkości różnych stworzeń nieopisanych dotąd przez naukę akademicką. Można je podzielić generalnie na dwie kategorie, czyli ufonauci, istoty notowane w naszej rzeczywistości w związku ze zjawiskiem UFO, oraz tak zwane kryptydy, czyli nieznane gatunki zwierząt nieopisane dotąd, a relacjonowane przez świadków. No, jest pewna dokumentacja również zdjęciowa i filmowa na ich temat. Natomiast granica pomiędzy jedną i drugą kategorią tych stworzeń jest nieostra, to znaczy są takie, które są notowane zarówno w związku z UFO, jak i w środowisku naturalnym, jak zwierzęta. Na przykład chupacabra, ten słynny krwiopijca z Ameryki Południowej, właśnie należy do takich stworzeń. Skąd te opisy? Czy ma pan jakieś relacje ludzi, z którymi pan rozmawiał? Czy to są zbierane z całego świata? Jak to wygląda? Znałem na pewno osoby, które miały kontakt w jakiś sposób z UFO, natomiast tutaj najbardziej dla nas cenni są świadkowie spotkań trzeciego i czwartego stopnia. To jest tacy, którzy no co najmniej widzieli obce istoty, bądź też zostali przez nie wzięte na pokład UFO. Te relacje pochodzą generalnie z całego świata. Jest kilka pozycji książkowych, niestety niewydanych w języku polskim, ale ja je mam akurat od znajomych ufologów. Podobne opisy są w różnych czasopismach, również polskich, o tematyce ezoterycznej, w nielicznych książkach wydanych w naszym kraju autorów polskich bądź tłumaczonych. No i tak zebrało się tych różnych istot ufologicznych, około 100 różnych rodzajów już w tej chwili się wyróżnia. Zdecydowana ich większość posiada humanoidalny pokrój ciała, czyli dwie nogi, dwie ręce i generalnie przypomina pokrojem ciała człowieka, ale też niektóre z nich posiadają cechy świadczące o tym, iż nie są naszymi krewniakami bliskimi, na przykład posiadają cechy płazów, gadów, owadów, a więc są to bardzo dziwne stworzenia. I projekt parku, w którym makiety takich dziwnych stworzeń miałyby się znajdować, został zgłoszony do budżetu obywatelskiego na 2015 rok. Czy mieszkańcy Łodzi chcą mieć taki park w swoim mieście, dowiemy się 15 października, bo do tego czasu najpóźniej mają zostać ujawnione wyniki głosowania. Dodam jeszcze, że szacowany koszt budowy parku ufologiczno-kryptozoologicznego to ponad 1 200 000 zł. Świat zwariował. Teraz zejdźmy trochę na ziemię i przyjrzyjmy się sprawom dotyczącym życia pozaziemskiego z naukowej strony. To, czy gdzieś jeszcze są jakieś formy życia, od dawna interesuje badaczy. Znana chilijska astronom Maria Teresa Ruiz wierzy w to, że gdzieś we wszechświecie jest życie. Nasz Układ Słoneczny nie jest przecież jedyny. Myślę, że to bardzo prawdopodobne, że nie jesteśmy sami we wszechświecie. Tylko w naszej galaktyce są setki milionów gwiazd, a taka gwiazda jak Słońce jest bardzo powszechna. We wszechświecie jest ponad 100 tysięcy milionów galaktyk. Problemem jest tylko to, czy się dowiemy o tym, że gdzieś jeszcze istnieje życie. Komunikacja we wszechświecie jest bardzo trudna. Gdybyśmy chcieli skontaktować się z naszymi sąsiadami w innej galaktyce, musielibyśmy czekać 3 miliony lat, żeby wiadomość do nich doszła i kolejne 3 miliony na odpowiedź. Jednak myślę, że gdzieś jeszcze jest życie. Może bardziej rozwinięte od naszego, a może prostsze. Maybe more sophisticated than our, or maybe simple life. And maybe life could adaptations that are different, you know, for different kinds of our eyes. Życie mogło przystosować się do zupełnie innych warunków. Na innych planetach może być na przykład zimniej niż na Ziemi. Nie wszystko mogą też dostrzec nasze oczy. Musimy szukać życia na różne sposoby. Jest taka dziedzina astronomii zwana astrobiologią, która rozwija się bardzo szybko. Jest to połączenie biologii, astrofizyki i astronomii. W ten sposób próbujemy odkrywać inne formy życia, które mogły wykształcić się w nieznanych dotąd warunkach. Badamy też skład atmosfery planet. Dzięki temu możemy stwierdzić, czy jest tam życie, czy nie. Na przykład rośliny dzięki chlorofilowi dają pewne znaki w atmosferze. Po jej analizie od razu możemy stwierdzić, czy na danej planecie są rośliny. Mam nadzieję, że kiedyś coś podobnego zobaczymy wokół innej planety niż Ziemia. No i może kiedyś tak będzie, że nasze pra wnuki będą latać na wakacje na zupełnie inną planetę. Thank you. was murder, there was rape. Their villages were burning. They were trying to escape. I couldn't meet their glances. I was staring at my shoes. It was acid, it was tragic. It was almost like the blues. It was almost like the blues. I have to die a little between each murderous thought. And when I'm finished thinking, I have to die a lot. There's torture, and there's killing, and there's all my bad reviews. The war, the children missing, Lord, it's almost like the blues. It's almost like the blues. My father says I'm chosen. My mother says I'm not. I listen to their story of the gypsies and the Jews. It was good. It wasn't boring. It was almost like the blues. It was almost like the blues. There is no God in heaven, and there is no hell below. So says the great professor of all there is to know. But I've had the invitation that a sinner can't refuse, and it's almost like salvation. It's almost like the blues. It's almost like the blues. Almost like the blues. O tym, że ładnym jest w życiu łatwiej, napisano już całe tomy książek i przeprowadzono tysiące badań, żeby to udowodnić. W czasach kultu ciała i młodości niektórzy ludzie próbują walczyć z upływającymi latami wszelkimi sposobami. Wykorzystują do tego różnego rodzaju zabiegi i operacje. Teoretycznie nikt się nie chwali tym, że właśnie wyszedł z gabinetu chirurga plastycznego, no ale nie sposób nie zauważyć nagle spuchniętych ust czy całkiem pozbawionej mimiki twarzy. Jednak operacje plastyczne to tak naprawdę nie opuchnięte usta czy napompowane piersi, a coś, co przywraca ludziom wygląd, którego nie muszą się wstydzić. Dopiero później różnego rodzaju poprawki estetyczne, mówi dr Kamil Pietrasik z Centrum Chirurgii Plastycznej Malia w Warszawie. Chirurgia plastyczna jest działem bardzo szerokim. Jest to dyscyplina medycyny, chyba jedna z najszerszych, która obejmuje zarówno leczenie wad wrodzonych, chirurgię ręki, leczenie oparzeń, ale także medycynę kosmetyczną i estetyczną. Wielu ludzi niesłusznie utożsamia chirurgię plastyczną z chirurgią estetyczną. Zabiegi z zakresu chirurgii estetycznej, te najbardziej popularniejsze, to powiększanie piersi na pierwszym miejscu i na drugim miejscu liposukcja. Liposukcja to inaczej mówiąc odsysanie tłuszczu. Pacjenci szukają też innych sposobów, żeby poprawić swój wygląd. Obecnie dużą popularnością również cieszą się zabiegi z zakresu modelowania sylwetki, czyli poza liposukcją różnych okolic ciała. Są to zabiegi dotyczące kształtowania różnych okolic anatomicznych ciała, pośladków, łód, łydek, ramion, głównie przy pomocy liposukcji. Czy zdarza się tak, że przychodzą pacjentki, przynoszą zdjęcie z gazety i mówią, ja chcę wyglądać dokładnie tak jak ta pani? Tak, zdarza się tak, ale najczęściej nie jest to praktyka często stosowana. I dobrze, gdy tak się dzieje, najczęściej lekarzowi powinno zapalić się światełko w głowie, ponieważ może zdarzyć się tak, że oczekiwania pacjentki są zbyt wygórowane i przekracza to jakby możliwości chirurga i w ogóle możliwości metody. Najlepiej, gdy pacjentka przyniesie zdjęcie swoje sprzed kilku lat. To wtedy jest, nawet często zalecamy i wskazujemy, żeby tak zrobiła. Jest to podejście bardzo słuszne. Niemniej jednak, gdy pacjentka przynosi zdjęcia osób o zupełnie innej konstrukcji anatomicznej, o zupełnie innych właściwościach i parametrach anatomicznych i mówi nam, chcę tak wyglądać, powinno zapalić się światło, bo często są to oczekiwania zbyt wygórowane. A czy jest tak, że lekarz, chirurg plastyczny powinien być też trochę takim psychologiem? No bo często ci ludzie przychodzą z jakimiś kompleksami i myślą, że zrobią operację i ich życie się całkiem zmieni. Przede wszystkim powinien być psychologiem, albo również powinien być psychologiem. W 50% powinien być psychologiem, w 50% chirurgiem. To jest niezwykle ważne, szczególnie w przypadku operacji estetycznych. Trzeba pamiętać o tym i właściwie chyba wrócić do definicji jednego z ojców chirurgii plastycznej, Sir Charlesa Gillisa z Wielkiej Brytanii, który mówił, że chirurgia plastyczna przywraca normę, natomiast chirurgia estetyczna wychodzi poza normę, czyli nie ma wskazań medycznych w większości do przeprowadzenia tych operacji. Trzeba dobrze o tym pamiętać, że te operacje nie muszą być przeprowadzane, prawda? To nie są operacje, które mają wskazania medyczne. Należy o tym zawsze pamiętać i być rzeczywiście bardzo czujnym i potrafić powiedzieć nie, co jest najtrudniejsze. Nie ma nic złego w operacjach plastycznych i jeśli ktoś źle się czuje ze swoim ciałem, ma do tego narzędzia, aby coś zmienić. A efekt operacji czy zabiegów odmładzających nie musi rzucać się w oczy, mówi dr Łukasz Prejbisz, dermatolog. Moda na twarz jest taka sama jak była. Wszyscy chcą wyglądać ładnie, pięknie, młodo. Tu się nic nie zmieniło. Natomiast zaczyna się coś, co mi się bardzo podoba w medycynie estetycznej. To znaczy zaczyna się to, że ludzie jednak nie chcą wyglądać tak napompowani. Jeszcze parę lat temu ludzie lubili, żeby było widać, że ktoś był na zabiegu. Oczywiście to było trzymane w tajemnicy, że nie chodzę, nie ten, ale jak już się zdecydowałem, to jednak chciałem, żeby było to widać, żeby usta były wydatne, wydatne, naprawdę wydatne, żeby czoło było wygładzone tak, żeby po prostu było niezależnie od wieku tak gładkie jak u 15-latki. Wszystkie bruzdy, które są, które tworzą się w wyniku starzenia skóry, żeby były też wypełnione na maksa. W tej chwili to chyba przyszło z Francji. Francja była takim pierwszym krajem, gdzie zaczęto zwracać uwagę na to, żeby jednak nie było widać tego, że pacjent był u doktora. Ja to widziałem już parę lat temu, że właściwie tam jak się przychodziło na jakieś szkolenie, jak tam nam pokazywali, jak coś robić, to właściwie ci pacjenci mogli wrócić od razu po takich zabiegach do pracy czy do domu, ale nie tylko dlatego, że nie było wielkich siniaków, bo to się zawsze może zdarzyć, ale dlatego, że wyglądali po prostu wypoczęci. I moją dewizą też się stało to, że ja lubię mieć pacjentów po zabiegu wypoczętych. Żeby otoczenie powiedziało, o, byłeś na wakacjach, a nie, o, zrobiłeś się. A w jakim wieku najczęściej pacjenci albo pacjentki przychodzą? I czy botoks w wieku 25 lat to nie jest przesada? Pacjentki przychodzą w bardzo różnym wieku. Najmłodszą pacjentkę, którą miałem, przyszła z matką, która chciała koniecznie zrobić z niej gwiazdę i dziewczynka miała 13 lat. To była najmłodsza moja pacjentka, ja nie zdecydowałem się na zabieg u tej pacjentki. Najstarszą kobietą, którą miałem, to była moja ciotka, która miała 86 lat i prosiła mnie, żebym jej coś zrobił. Więc tak naprawdę nie ma tutaj granic, gdzie możemy wykonać zabieg. Każda z tych technik jest dedykowana bardziej do jakiegoś wieku. Botoks jest najchętniej na górną, 1/3 twarzy i tutaj jest wiek od 20 kilku do pewnie 30 kilku, 40 lat, kiedy ten efekt jest najlepszy. Wypełnienia troszkę później się zaczynają, pewnie 25, 28, 30 rok życia i gdzieś tak do 40, 50, 50 któregoś roku życia można je stosować. No i oczywiście lasery, które też najlepsze efekty dają właśnie około 30 plus roku życia. Powiedzmy około 55, 60 roku życia już ich efekt jest dużo, dużo słabszy, dlatego też, że zmienia nam się skład skóry, zmienia się ilość włókien sprężystych, elastynowych, kolagenowych w skórze. Ci, którzy decydują się na operację, powinni wybrać dobrego lekarza, który będzie potrafił poprawić naszą urodę tak, żeby nie wyglądać śmiesznie. Należy także pamiętać o tym, że chirurgia plastyczna powinna być naturalna. Moi profesorowie i moi nauczyciele chirurgii plastycznej uczyli mnie, żeby tworzyć właśnie chirurgię plastyczną naturalną i żeby wyniki były nieprzesadzone, że to musi być fizjologiczne, w jakimś sensie fizjologiczne, czyli odmładzanie jak najbardziej, jeśli chodzi o chirurgię estetyczną, odmładzanie, ale mniej więcej 10 lat, nie więcej. Należy o tym pamiętać. Często napór pacjentek i wola jest tak olbrzymia, No i oczywiście nie trzeba tego ukrywać, że również i czynnik finansowy gra tutaj pewną rolę, że lekarze często dają się przekonać i robią rzeczy wyglądające bardzo nienaturalne. Ale myślę, że to nie jest to właściwy kierunek i jak powiedziałem, najtrudniej jest powiedzieć nie i nie robić rzeczy wbrew sobie i wbrew własnym poczuciu piękna i własnej estetyce i własnym zasadom. Against the wall. Operacje plastyczne inspirują nie tylko portale plotkarskie, które uwielbiają wręcz wyszukiwać zmian na twarzach i ciałach znanych osób, ale także i artystów. Pewna znana francuska performerka zdecydowała się na szereg operacji plastycznych, bo miała wyglądać idealnie. Mówi Anna Zajdler-Janiszewska, kulturoznawca ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Jest taka francuska performerka, nazywa się Orlan. Ją interesowało dopasowanie własnych parametrów urody do tego, co można nazwać kanonem piękna. Ale czym miałby być ten kanon piękna? Ona wymyśliła sobie, że zrobi komputerową wizualizację uśrednionych cech z wybranych portretów malarskich, słynnych portretów kobiet uznanych za wzory jakby urody. No i zaplanowała całą serię operacji plastycznych, które mają ją do tego idealnego w cudzysłowie wizerunku doprowadzić. Co ciekawe, te operacje, dokumentacja tych operacji jest dostępna na wideo, była także dostępna w relacjach bezpośrednich, ale nie tylko same operacje i nie tylko ich końcowy efekt, ale cały proces gojenia się ran, bo to czas od operacji do pożądanego wyglądu długo dosyć trwa, nie jest przyjemny i wszystkie akcesoria użyte podczas operacji i podczas gojenia, jakieś waciki i tak dalej, też należą do dokumentacji pracy i były sprzedawane tak samo jak relikwie kiedyś. Orlan swoją sztukę określiła mianem sztuki cielesnej. Efekt operacji, które przeszła, można zobaczyć w internecie, a ci z Państwa, którzy mają mocniejsze nerwy, mogą nawet obejrzeć przebieg tych operacji. Anybody else?

Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymaga kobiet. Żegnamy reklamy. Wybiło południe, tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 października. Beniamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Policyjny system informacyjny znów działa. Po 3 dniach kłopotów awarię wreszcie udało się usunąć. Separatyści na wschodzie Ukrainy nie dają za wygraną. Po raz kolejny atakowali lotnisko w Doniecku. Nie było ich tam od ponad 20 lat. 4 lwy pojawiły się na wybiegu w gdańskim zoo. Awaria usunięta, krajowy system informacji policyjnej znów działa. Przez 3 dni funkcjonariusze mieli mocno ograniczoną możliwość sprawdzania tożsamości podejrzanych, ale już wszystko jest w porządku, zapewnia rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Sokołowski. Awaria została usunięta przez pracowników firmy, która serwisuje nasze urządzenia, która jest odpowiedzialna za nadzór nad sprzętem, nad oprogramowaniem. Wiadomo już też, co było powodem awarii. Jak się okazało, przyczyną tej awarii było uszkodzenie jednego z urządzeń. MSW już przedwczoraj zapowiedziało, że sprawa zostanie dokładnie wyjaśniona. Krajowy System Informacji Policyjnej to system, który pozwala funkcjonariuszom z patroli sprawdzać, czy legitymowana osoba nie jest poszukiwana, a samochód na przykład nie jest kradziony. Około 1000 domów w Zebrzydowicach przy granicy z Czechami wciąż nie ma pitnej wody. Powodem awaria odcinka wodociągu, w wyniku czego doszło do skażenia wody bakterią E. coli. W mieście podstawiono beczkowozy. Szczegółowe badania stanu wody będą znane jutro. Teraz Ukraina i wciąż napięta sytuacja na wschodzie kraju. Ukraińskie wojsko jest regularnie ostrzeliwane przez separatystów. W Doniecku całą noc i poranek słychać było strzały. Odłamki uszkodziły bloki mieszkalne i instalacje gazowe. Rada Miejska poinformowała, że wczoraj po południu zginął jeden cywil. Rzecznik operacji antyterrorystycznej Władysław Sielezniow powiedział, że rano dwukrotnie separatyści próbowali zaatakować lotnisko, wykorzystując do tego czołgi i piechotę. Te próby szturmu zostały odbite przez Ukraińców. Według niego w czasie ostatniej rotacji ukraińskich sił do portu lotniczego przerzucono doświadczonych żołnierzy. Przypomniał przy tym, że nie jest to pierwszy atak na lotnisko. Sytuacja jest kontrolowana przez ukraińskie siły. Wczoraj rano bojówkarze szturmowali ten obiekt strategiczny i nie jeden raz ostrzeliwali go z broni strzeleckiej i moździerzy. Tej nocy ostrzeliwane były pozycje ukraińskie w co najmniej 3 miejscowościach. Separatyści wykorzystali do tego wyrzutnie rakietowe Grad. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. 150 lotów odwołanych w obawie przed tajfunem w Japonii. Po przejściu nad Okinawą i Kyushu żywioł ma jutro dotrzeć na wschód Japonii, w tym do Tokio. Już teraz ponad 18 tysięcy domów nie ma prądu. Brazylijska rafineria w pobliżu Okinawy wstrzymała wydobycie, a zakłady Toyoty zapowiadają na jutro zamknięcie fabryk. Zajęcia odwołują również niektóre szkoły. Z powodu trudnych warunków zawieszono też poszukiwania 12 turystów zaginionych po wybuchu wulkanu Ontake. Bergi, Zion, Binga i Jarko już na wybiegu. 4 lwy, 3 samice i samiec w nocy dotarły do gdańskiego zoo. Lwice pochodzą z jednego z ogrodów zoologicznych pod Paryżem, a samiec z Lizbony. Zwierzęta rano wpuszczono do niedawno wybudowanego pawilonu, którego wnętrze urządzono tak, że przypomina grotę. W środku nie ma krat i klatek, a zwierzęta oddzielają od zwiedzających jedynie szyby. Z myślą o gościach ogrodu zbudowano też platformy widokowe na obrzeżach wybiegu. Zwiedzający będą mogli podziwiać nowy nabytek zoo dopiero w kolejny weekend, bo przez najbliższe dni zwierzęta muszą w spokoju poznawać nowe miejsce. W gdańskim zoo lwy można było oglądać po raz ostatni 21 lat temu. Ogród zrezygnował z tych zwierząt, bo nie miał dla nich odpowiednich warunków. I to tyle w tym serwisie Trójki. W Skandynawii, w Wielkiej Brytanii dziś deszczowo, w Europie Zachodniej sporo słońca, najcieplej w Madrycie 28 stopni, w Rzymie 25, w Paryżu 24, w Atenach 22, w Londynie i Berlinie 18, tyle samo, 18 stopni w Szczecinie i we Wrocławiu, 16 od Koszalina przez Bydgoszcz i Warszawę po Katowice i Lublin, w Suwałkach i Białymstoku 14, w Zakopanem 12 i wszędzie pogodnie, z wyjątkiem gór, tam może przelotnie padać. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kamera, akcja!